Myślę, że znajdą się na pewno takie osoby, które przyszły tutaj, nie znając zespołu, tylko usłyszały, że słynna szatanica, a nie ortodoks tutaj będzie straszyła. No przekonali się już trochę, że nie. No teraz troszkę naprawię to w drugą stronę. Zagramy utwór z płyty Grafit pod tytułem AT. Więcej dasz i tak na cały